Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 lutego. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. O nowym rozdziale w historii relacji polsko-francuskich mówi po spotkaniu z prezydentem Macronem premier Morawiecki. Najpóźniej wieczorem będzie wiadomo, czy Polacy ewakuowani z chińskiego Wuhan są zakażeni koronawirusem. Trwa analiza próbek. Za błędy historyczne podczas Światowego Forum Holokaustu przeprasza Instytut Yad Vashem. Kraków to cel drugiego dnia wizyty prezydenta Francji. Emmanuel Macron pod Wawelem spotka się m.in. ze studentami. Wczoraj po rozmowach w Warszawie francuski przywódca mówił razem z polskim premierem o woli otwarcia nowego rozdziału w relacjach polsko-francuskich. Emmanuel Macron i Mateusz Morawiecki zadeklarowali powrót do spotkań Trójkąta Weimarskiego. Zapewniali, że będą się wspierać w sprawach unijnego budżetu i polityki klimatycznej. Karol Darmoros. Wizytę mogę śmiało nazwać przełomową, mówił po dwugodzinnych rozmowach w kancelarii premiera szef polskiego rządu. Mateusz Morawiecki i Emmanuel Macron podpisali polsko-francuską deklarację współpracy w zakresie polityki europejskiej. Bardzo wiele elementów tej wizyty, które były przez nas pozytywnie przedyskutowane, z całą pewnością otwierają nowe rozdziały w historii naszej relacji. Ocenił premier Mateusz Morawiecki, podkreślając wspólnotę interesów Warszawy i Paryża w sprawie unijnego budżetu na rolnictwo czy opodatkowania technologicznych gigantów. Emmanuel Macron zapowiedział reaktywację Trójkąta Weimarskiego na najwyższym szczeblu. W odniesieniu do każdego tematu, każdego wielkiego projektu europejskiego nie może być trwałego porozumienia, jeśli Polska i Francja nie będą pracować wspólnie. Polsko-francuska różnica zdań dotyczy jednak praworządności w naszym kraju. Prezydent Macron poparł stanowisko Komisji Europejskiej, a premier Morawiecki odpowiadał, że Polska, reformując sądownictwo, broni prawdziwych europejskich wartości. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polacy ewakuowani w weekend z Chin nie powinni mieć koronawirusa, tak mówią lekarze ze szpitala wojskowego we Wrocławiu. 30 osób trafiło tam w niedzielę wieczorem, pozostają pod obserwacją. Najwcześniej dziś wieczorem będzie wiadomo, czy na pewno nie są zakażeni nowym wirusem. Wyniki badań próbek ma przedstawić Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie. Wszystkie osoby czują się dobrze, u nikogo nie stwierdzono objawów infekcji, mówi szef wojskowego szpitala Wojciech Tański. Byli wszyscy przebadani, został przeprowadzony wywiad epidemiologiczny. W godzinach porannych do Warszawy wysłaliśmy materiały w kierunku stwierdzenia, czy występuje zakażenie u tych pacjentów, czy nie. Nie stwierdzono też koronawirusa u pacjenta leczonego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Mężczyzna po powrocie z Chin skarżył się na wysoką gorączkę i uciążliwy kaszel. Po krótkiej hospitalizacji w Olkuszu trafił pod opiekę krakowskich lekarzy. Pacjent na chwilę obecną czuje się bardzo dobrze, nie gorączkuje, nie kaszle, nie ma objawów płucnych i żadnych innych objawów chorobowych. Otrzymaliśmy z Warszawy wyniki, w których stwierdzono, że w badanej próbce nie znaleziono materiału genetycznego nowego wirusa korona. Mówi Maria Włodkowska ze Szpitala Uniwersyteckiego. W Polsce monitoringiem objętych jest około 500 osób. W Chinach zakażonych jest ponad 20 tysięcy, zmarło ponad 420. Instytut Yad Vashem przeprasza za błędy historyczne podczas Światowego Forum Holokaustu. List z przeprosinami publikuje największy izraelski dziennik Haaretz. Yad Vashem podkreśla, że filmy i mapy pokazujące granice w okupowanej przez Niemców Europie nie były zgodne z historią. Witold Banach. Przedstawiciele Instytutu napisali, że nagrania przedstawione na forum zawierały, jak to ujęli, nieścisłości i stronnicze przedstawienie faktów, które wywołały nieobiektywne wrażenie. Nagrania nie zawierały żadnego odniesienia do podziału Polski między sowiecką Rosję a nazistowskie Niemcy w 1939 roku, ani do okupacji państw zachodniej Europy od 1940 roku. W Forum Holokaustu nie wziął udziału prezydent Andrzej Duda, który mówił, że w Jerozolimie pokazywano filmy, które dokumentowały przebieg II wojny światowej, ale nie wskazano w nich polskiego udziału w walce przeciwko Niemcom. Prezydent twierdził, że było to wcześniej przygotowane i że w ten sposób zniekształcono historię. Witold Banach, Polskie Radio. Tysiące młodych ludzi muszą się stawić na kwalifikację wojskową. W całym kraju prace zaczęły komisje, które określą ich przydatność do służby. Mogą dostać kategorię A, w najgorszym przypadku D. Beata Gajlewska.

już Piotr Łodej czeka na rozmowę 227 trójek, ale także ranek małpa polskie radio.pl 71335. No widzę, że Państwo wychwycili słowo klucz w prognozie pogody. Jedno wyrażenie się pojawiło. Słyszałam radość w głosie, napisała słuchacz. Chodzi o krupę śnieżną. No wiem, no człowiek musi mieć jakieś małe słabości. Mała rzecz cieszy. Taka krupa śnieżna. No pewnie się pojawi dzisiaj gdzieś. Gdyby była, to proszę dać znać oczywiście. Dzień dobry, zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. 12,5 minuty po 6. Dzisiaj całkiem przyjemny dzień może być w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Uwaga! The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful myślałem, że Państwo tak zareagują, już dwie panie się ucieszyły. Czy Bono z kolegami przyjadą do studia imienia Agnieszki Osieckiej? Być może kiedyś tak. Być może kiedyś tak. No dzisiaj jeszcze nie. Ale krok po kroczku dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawi się syn Bono. No zobaczymy, jak to będzie. Zapraszamy do trójki. Ale tak z tego też wynika, że częściej o poranku będziemy spotykali się z nagraniami YouTube. Dziś myślę, że co godzinę nam się może przytrafić. A co poza tym, 17 minut po 6 teraz oczywiście salon polityczny Trójki, 8.13, Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta będzie Państwa gościem Beaty Michniewicz. Poza tym porozmawiamy o rocznicy, a mamy rocznicę konferencji jałtańskiej. Kazali nam cały czas stać na baczność i oddawać cześć dostojnikom. Wie pan jak? Raz salutujesz, dwa prowadzisz wzrokiem i odwracasz głowę i trzy ręka na dół. Specjalne rękawiczki nam do tego wydano. Wspomnienia świadków to przypomni Państwu Ernest Zozuń. Po 7.20 zapraszamy. Przypominam, że projekt Tata od wczoraj po 7.40. Taka mała zmiana od lutego. Co poza tym? Poza tym mówić będziemy o zabytku w Zakopanem. Piękny budynek. U nas wszystko się burzy, co jest polskie. To, co było w Polsce zbudowane, wszystko wykupić za złotówkę, sprzedać, zrównać, prerię zrobić i koniec. Ten jeden udało się uratować po 6.40. O tym porozmawiamy. Już też całkiem niedługo. Doktor Tomasz, będzie kwadrans po 7, będzie pytanie. W podziemnych zbiornikach wody pitnej pod Afryką Północną, pod Saharą, znajduje się tyle wody, mam tutaj na myśli zbiorniki pod Algierią, pod Libią, pod Czadem, znajduje się tyle wody, ile spada deszczu na cały kontynent przez 100 lat. Z kolei na przykład pod taką pustynią chińską Taklamakan, to jest podobno jedno z najsuchszych miejsc na naszej planecie, jest zbiornik około 10-krotnie większej pojemności niż wszystkie jeziora Ameryki Północnej razem wzięte. No znowu nam się doktor rozgadał o tej porze, ale jeszcze więcej opowie kwadrans po 7, to będą pytania z kosmosu. Przed 7 także urywki z kalendarza, dzisiaj oczywiście wtorek, więc Łukasz Błąd opowie o pewnej lampie. 13 lat już dynda sobie żarówka jak dzwon jakiś przypominając o tym sukcesie. Choć żona ilekroć spojrzy na lampę i na mnie mówi o porażce. A jaki to sukces, jaka to porażka, proszę posłuchać. Łukasz Błąd przed 7 w urywkach z kalendarza. 19 minut po 6. Szybko rzucamy okiem na pierwsze strony gazet. Tu oczywiście przede wszystkim prezydent Francji Emmanuel Macron. Paryż i Warszawa rozmawiają o Moskwie i o prawie. Taki tytuł na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. No i zdjęcie oczywiście obu prezydentów, prezydenta Francji, prezydenta Polski. Takie samo, no podobne bardzo, to nie jest dokładnie to samo zdjęcie obu prezydentów na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Będzie nowe rozdanie w Unii Europejskiej. W Gazecie Wyborczej także zdjęcie obu prezydentów. Macron wyciąga rękę. W ciągu kilku miesięcy chcemy się spotkać w ramach Trójkąta Weimarskiego z prezydentem Dudą i kanclerz Merkel. Tak zapowiedział wczoraj prezydent Francji Emmanuel Macron. To z Gazety Wyborczej. W naszym dzienniku w trosce o przyszłość dzieci poznańscy rodzice apelują do władz miasta, aby odrzucił europejską kartę równości. Genderowy dokument jest niezgodny z konstytucją RP. Przestrzegają. To nasz dziennik. W Rzeczpospolitej także obaj prezydenci na pierwszej stronie, ale także o tym, że e-giganci bez podatku. Polski rząd zwleka z nałożeniem obciążeń na platformy zajmujące się streamingiem online. Taki duży artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Tu także informacja o tym, jak piją Polacy mniej wódki, ale więcej piwa. Szczegółowy raport właśnie w tej gazecie Państwo znajdą. W przeglądzie sportowym Boniek. U nas człowiek, który mówi prawdę, traci. Liga będzie krytykowana. Polityka piłkarska mnie nie interesuje. Piątek to zakładnik własnego sukcesu. Takie wyimki z rozmowy z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej dziś znajdą Państwo na pierwszej stronie, no ale cała rozmowa oczywiście wewnątrz numeru to przegląd sportowy. Jeszcze, jeśli Państwo pozwolą, to rzucimy okiem na tabloidy. Super Express informuje, że Szydło zamieszka w pałacu. Chodzi o panią byłą premier Beatę Szydło, a także tu informacja z faktu z pierwszej strony. Boję się zajrzeć dalej, ale tytuł jest taki. Zenek nie umie śpiewać. Wonderful, now that I'm rid of you. Oh, I'm

A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni, marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Pablo Pawo i Ludziki Karwowski. 71335. Pan Michał napisał, czy ktoś jeszcze pamięta, że w lutym w 1990 roku temperatura wynosiła plus 21 stopni. No to prawda, końcówka lutego, powyżej 20 stopni na południu kraju. Takie temperatury były. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, choć powinienem. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut będzie siódma, kolejna próba wyburzenia zabytku w Zakopanem. Tym razem prywatny przedsiębiorca chciał zrównać z ziemią legendarną panoramę. Dom wypoczynkowy z charakterystycznym tarasem z widokiem na Giewont. Kiedyś popularny wśród zakopiańskiej bohemy, obiekt z biegiem lat podupadał, aż w końcu kilka lat temu został zamknięty i sprzedany prywatnej osobie. Przedsiębiorca w weekend próbował wyburzyć budynek, licząc widocznie na to, że urzędnicy nie pracują. No na szczęście nie udało się. Pracują tutaj? Burzą co? No burzą, burzą. No widać. Tu burzą, tam burzą. Zostaliśmy poinformowani. Agnieszka Nowak-Gąsienica, wiceburmistrz Zakopanego. Przez Straż Miejską, że na terenie obiektu Panorama dokonywana jest nielegalna rozbiórka obiektu, ponieważ właściciel tej nieruchomości nie miał uzgodnionych tego typu prac z odpowiednimi służbami. Została wydana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzja o wstrzymaniu natychmiastowym robót oraz przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ponieważ ta nieruchomość zagraża bezpieczeństwu. Właściciel nieruchomości winien zabezpieczyć teren i wycofać się z dokonywanymi na teraz pracami. To, co możemy zrobić, to wycofać sprzęt, zabezpieczyć teren i nie dopuścić do dalszej rozbiórki. Piękny budynek. U nas wszystko się burzy, co jest polskie. To, co było w Polsce zbudowane, wszystko wykupić za złotówkę, sprzedać, zrównać, prerię zrobić i koniec. I wybudować tylko budynki, supermarkety i nic więcej. Panorama. Rozpoczęło się wyburzanie, na szczęście zatrzymane. Rozumiem, że to już kwalifikuje się do zabytków. Naturalnie Zbigniew Mozierz, pracownik Muzeum Tatrzyńskiego. Obiekt został wciągnięty razem z innymi tak zwanymi fisowskimi z lat 60. do wojewódzkiej ewidencji zabytków i także oczywiście do gminnej ewidencji zabytków. Budynek bardzo ciekawy, cenny, późny modernizm, projektowany przez Jerzego Dajewskiego w 1963 roku, ukończony w 1965. No wiek już jest imponujący, dlatego że one już mają 50 lat. W Krakowie sukiennice i Wawel zburzyć, przerobić na hotel Wawel. Nic więcej już nie robi, sukiennice tak samo. Komercja, komercja i nic więcej. Ten obiekt powstał już po FIS-ie 1962 roku, ale można go do tego nurtu zaliczyć. Podobnie jak restauracje Wierchy, bar FIS czy bar pod Smrykami. Bardzo charakterystyczne podwieszone dachy. Nikt tych obiektów nie zalicza do socmodernizmu. Naprawdę ciekawe, interesujące, dorównujące obiektom europejskim. Jestem zwolennikiem. Andrzej Gutmostowy, wiceminister do spraw turystyki. Oczywiście tego, żeby ta substancja, która została uznana za ważną dla naszego dziedzictwa kulturowego, materialnego, aby była chroniona. Dla atrakcyjności turystycznej, obojętnie czy to jest to Kraków, Zakopane czy inne miejscowości, jest to bardzo ważne, aby ten duch przeszłości był widoczny. I dlatego z żalem konstatuję, że chyba to nie jest dobre dla wizerunku turystycznego Zakopanego. Władze miasta ostro zareagowały w tej sprawie. Jest decyzja o zakazie wyburzania, a panoramy pilnuje Straż Miejska. Wszystko wskazuje więc na to, że jedna z dawnych perełek stolicy Tatr tym razem ocaleje. Przedsiębiorca milczy i nie odpowiada na pytania dziennikarza. Sprawą zajął się Przemysław Bolechowski. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, nie modlę już. Każda rzecz o czymś śni, odstawiona. Jeszcze chcę młoda być, zanim cicho skona. I dopiero zawoła Bóg, bo poczekam wszystkie te rzeczy i znów. Pójdę bosą. i Izako Power. Ranek, małpa.polskieradio.pl. Słuchacz skomentował, tak myślę, z przekąsem. A zburzyć, a trawniki wybetonować. Za 14 minut będzie siódma. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tilt. Za 10 minut będzie siódma. Urywki z kalendarza. Wtorek, a więc Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry, ale ten czas leci. No przecież to dopiero co było, dopieruśko, no. Jeszcze nawet nowego klosza do żyrandola nie zdążyłem kupić w miejsce tego rozbitego pilotem w trakcie euforycznego wyskoku po ostatnim gwizdku półfinału. A to już 13 lat mija od mistrzostw świata w piłce ręcznej, na których polscy szczypiorniści zajęli drugie miejsce, ulegając w finale Niemcom 24-29. 13 lat już dynda sobie żarówka jak dzwon jakiś, przypominając o tym sukcesie. Choć żona ilekroć spojrzy na lampę i na mnie, mówi o porażce. Ot, taka nasza wojna 13-letnia. Tym sposobem, który z pewnością przysporzyłby mi sympatii w redakcji tabloidu, przechodzę do kolejnej rocznicy, a mianowicie 566. wybuchu antykrzyżackiego powstania, zapoczątkowującego tę nieco szerzej znaną i już zakończoną wojnę 13-letnią. Jeszcze jakbym dodał, że to też była zacięta walka z Niemcami i też przeważnie wręcz, no to już bym mógł się otrzeć w takiej gazecie o stołek wicenaczelnego. dlatego nie zrobię tego. Oczywiście powstańcy z 1454 roku dopiero po minimum 13 latach dowiedzieli się, że wywołali wojnę 13-letnią i to tylko ci, którzy przy ograniczonym dostępie do mediów śledzili te wydarzenia, a przede wszystkim przeżyli. Tego szczęścia nie miał austriacki krawiec Franz Reichelt, który uszył sobie według własnego projektu płaszcz spadochronowy w modnym fasonie desantowym i 4 lutego 1912 roku postanowił przetestować ten wizjonerski ciuszek skokiem z pierwszego poziomu wieży Eiffla. Przypuszczalnie płaszczyk mu się nie rozpiął. Zaledwie 16 lat temu uruchomiony został serwis społecznościowy Facebook i to już w ogóle wydaje się niewiarygodne. No ale taka jest prawda. Nie, drogie dzieci i młodzieży, to nie jest od zawsze. Nie, profilu nie założył sobie ani koronowany 1120 lat temu w wieku 7 lat na króla wschodnich Franków Ludwik IV dziecię, ani John Cochrane, szachowy autor agresywnego wariantu przeciwko obronie rosyjskiej, który dziś kończyłby 222 lata. Na koniec przychodzi odnotować Światowy Dzień Rzeźnika i Przemysłu Wędliniarskiego. Proszę świętować, proszę zrobić sobie wolne, producenci soi zadbają, żeby nikt się nie zorientował. Udanego 4 lutego. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy redaktorze, do usłyszenia za tydzień. Jeśli chodzi o przemysł wędliniarski, to być może ktoś z Państwa w domu, samodzielnie, a? I chciałby opowiedzieć 2, 2 i 7 trójek. To zapraszamy serdecznie. Za 7 minut będzie 7, no i proszę pamiętać, że 16 urodziny obchodzi Facebook. Ranek w trójce polecamy akurat.